Kahve Molası. Hazırlayan ve sunan Cent Sunar. Kahve molasından herkese sevgiler sunarak programımıza başlıyoruz. İlk konuğumuz Depaz. 3 ana kişiden oluşan 17 kişilik bir grup. Down tempo caz yapıyor. Grup Latin ve Lounge müziğin etkisinde kalarak besteler yapıyor. 10 albüm yaptılar. 2001'de çıkarttıkları albüm Avrupa'da 3 milyondan fazla sattı. Parçamız Nightmare. Alex Bunyon, piyanist, besteci, Paris Konservatuarı mezunu, Berklee Kolej'de master yaptı. 6 albümü var. New York'ta 4 yıl Pete Austin'e sidemanlik yaptı. Parçamız Sierra Leone. Thank you. Ray Obiedo, gitarist, besteci, müziğe geç 17 yaşında başladı. Herbie Hancock'la uzun yıllar birlikte çalıştı. 1993 yılında yaptığı albüm Billboard'da ilk 10'da yer aldı. 6 albüm var. Birçok ünlü caz müzisyenine sidemanlik yaptı. Dinleyeceğimiz parça Never. Bernie Williams, gitarist. Çok ünlü bir beyzbolcu olan Williams, 2003 yılında Paul McCartney'in kendisini tanıması ve beğenmesiyle müzik kariyerine başladı. İki albüm yaptı. Grammy'ye aday oldu. Latin müziğini çok seven Williams'tan African Blues isimli parçayı dinliyoruz. Thank you. Akustik Alkemi, 1980'de iki müzisyen tarafından kurulan Sumut Caz Grubu. 1998'de bir üyesi pankreas kanserinden yaşamını yitirince, Miles Gilderdale ile hala konserlerine devam eden grup 18 albüm yaptı. Grammy adaylıkları var. Kahve molası Carlos the King isimli parça ile devam ediyor. Thank you. Andy Schnitzer, saksafonist, 5 yaşından beri çalıyor. İlk klarnet çalarak başladığı müzik kariyerine 15 yaşında saksafona dönerek devam ediyor. Northwestern Üniversitesi müzik bölümü mezunu. Paul Simon'la uzun süre sideman olarak dünya turnesi yaptı. 3 albümü var. Mystic isimli parçayı dinliyoruz. Thank you. Brian Simpson, piyanist, müzik yapımcısı, birçok ünlü caz sanatçısının müzik direktörlüğünü yapıyor. 5 albüm yaptı. İkisi Amerika'da en çok satan albümler arasına girdi. 2001'deki albümü listelerde 1 numara oldu. Summer End isimli parçayı dinliyoruz. Thank you. Niels, gitarist, besteci, aktör ve ses mühendisi. Müzik kariyerine 1980'de Hollywood'da ses kayıt mühendisi olarak başladı. İlk albümünü 1998'de yaptı. Gabriele Anders ve Rick Brown'la uzun süre birlikte çalıştı. 6 albümü var. Bu yıl dünya turnesi yapıyor. You Have Got a Friend isimli parçayı dinliyoruz. Thank you. Brian Bromberg, basist. Eleştirmenler elektronik ve akustik enstrümanları aynı kalitede çalan ender müzisyenlerden diyor. 13 yaşına kadar davul çaldı. 13 yaşında okulda müzik hocası kontrabasa başlattı ve okul bandosunun orkestra lideri yaptı. Ünlü müzisyen Bill Evans 20 yaşında kendisini dinledi ve Stan Getz'e tavsiye etti. Uzun yıllar Stan Getz'in grubunda çaldı. Kendisi 20'ye yakın albüm yaptı. 2001 yılında yaptığı albüm radyolarda en çok çalınan albüm oldu. 3 albümü Billboard'da ilk 3'e girdi. Parçamız By the Fireplace. Thank you. Bonnie James, saksafonist, 10 yaşından beri çalıyor. Grammy'li, birçok yere Grammy'ye aday oldu. Albümleri dünyada en çok satan caz sanatçılarından. 3 albümü Billboard'da yılın caz albümü seçildi. Bütün ünlü caz sanatçılarıyla hem çaldı hem de albümler yaptı. Kendisine ait 14 albümü var. Parçamız Hype Tonic. Kyle Eastwood, basist, ünlü aktör Clint Eastwood'un oğlu. South California Üniversitesi müzik bölümü mezunu. Babasının caz müziğine olan sevgisi ve ünlü olması nedeniyle birçok ünlü caz sanatçısıyla tanışma fırsatı buldu. Monterey Jazz Festivali'nde Dizzy Gillespie ile birlikte çaldı. Babasının filmlerinin müziklerini yapıyor. 6 albümü var. Parçamız Hot Box. Thank you. Kahve molası çalacağımız parça ile bir haftanın daha sonuna geliyor. Son konuğumuz çok yönlü bir müzisyen. Paul Hardcastle. 1984 yılında ilk single'ı İngiltere'de yılın 2 numarası oldu. Daha sonra 30 albüm yaptı. Televizyon dizilerine müzikler yapıyor. Bir albümü yılın albümü seçildi. Parçamız Trippin' Rhythm. Haftaya görüşene dek hayatın keyfi sizlerle olsun. Hoşça kalın. kahve molası. Hazırlayan ve sunan Cent Sunar.